إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. نكوسيني كتك جامب وانبالو أميمريش الله عز وجل، نكوسيني كتك جامب لكم شاء الله عز وجل، فكيفاني لأنبالو الله ميمريش، نكوجيكوش نيوتي أنبالو الله عز وجل مقنبزنا ككتازا. المعلوم أن الصراع بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة. جامب ليني كفهميكا kwamba mapambano kati ya haki na batil ni yenye kubakia mpaka kiyama kitakosimama. Wa likulli minhuma a'wanun wa ansar, na pande zote mbili, pande ya haki na pande ya batil, zina wasaidizi na watetezi wenye kuhami msimamo huo. Wa likulli minhuma a'da'un au ansar wa a'wan, kila mmoja katika pande hiyo ya haki na batil ina wasaidizi wake na ina watetezi wake. Ulaika yajtahiduna fi hidayati al-umma ila as-sawab wa ila ar-rashad, wale waliosimama katika njia ya haki, jitihada yao kubwa ni kuongoza umma wa Kiislamu katika njia ya haki. Wa ulaika yas'auna fi idlaliha wa hum al-akthar, na wale watu wa batil juhudi zao jitihada zao zote zipo katika kuupoteza umma huo, na hawa ni wengi katika ulimwengu. Yaqulu Allahu azza wa jalla wa in tuti' akthara man fil ard yudhilluka an sabilillah, ikiwa utawatii wengi katika wale waliopo duniani watakupoteza kukutoa katika njia ya Allah azza wa jalla. Wa innaka latahzan wa ta'jab أن ترى وتسمع عن الكثيرين من أبناء المسلمين نووي أتحزنك ويضيق صدرك نكفواتاك كتفتاذيك إنه أن ترى وتسمع كونا كذلك نكسكيا كووينج من أبناء المسلمين كتكفيانا وكيسلام وقد انحرفوا عن الطريق القويم ومكنجئوك وكياتا لنجيلك ويسارك وانسالوا وراء الدعوات المضلين نوكاوا لمن يكفات زيلي دعوة زاوات ولمن يكفتز أمة كتك جميع الإسلام إكاوا وينجي كتك وإسلام ويتو وليويتكية كتك دعوة نزاوالي والنغانيزي ووبوتيب وليولنغانيوات كتك بدعة نكتك ووب نكتك مام بيا معه. نهاية أمتني صلى الله عليه وآله وسلم أليخفية أمة واكي أنا سيما كتك هذه صحيحي إنما أخاف على أمتي a'immatul mudhillina, ninachokiogopea kwa umma wangu ni wale viongozi maimamu wapotovu wenye kupoteza watu katika njia ya usawa wakawapeleka katika njia ya batil. Wanasema maulama adda'ina ila albid'a walfisq walfujur, ni wale walinganizi wenye kulingania watu katika bid'a na uovu na uchafu. Hii ndio ilikuwa hofu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na akataja Mtume bishara ya pote litalosimama katika njia ya haki, kama katika hadithi ambayo imetaja al-Imam Muslim, hadithi ya Thauban, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq zahirina, halitoacha kuwa kundi katika ummati wangu lenye kushinda na lenye kuidhihirisha haki. La yadhurruhum man khadhala wala man khalafahum, hawadhuriwi na wale ambao wenye kuwaacha mkono, wasiwatie nguvu katika yale walioyasimamia na kuyalingania, wale wale ambao wenye kuwapinga, wenye kwenda nao kinyume, hata takuma saa wa hum ala dhalika au hum kadhalika, mpaka kitaposimama kiyama na wao wapo katika njia hiyo. Fasiratul mustaqim jaliyun wa wadih, njia iliyonyoka. Uislamu alokuja nao Mtume ni jambo ambalo liko wazi, kila mmoja analifahamu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, Allah anasema na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyoka, ifateni wala msivifate vijia vidogo vidogo vitakutoweni katika njia yake. Wa mimman tuliya fi hadha az-zaman kathirun min al-muslimin wujood hadhihi al-firaq والاحزاب المتعدده نكتك مambo ambao wametahiniwa wengi katika Uislamu fi biladina hadhihi katika hii miji yetu uwepo wa jamaat wa firaq mutaaddidan mapote mengi mno tad'i annaha tad'u ila al-islam wad'awa mapote hayo yenye kudai kwamba yanalingania katika kutengeza jamii na katika kuwarejesha watu katika njia ya Allah azza wa jalla. Wa min hadhihi aljamaat jamaatu tabligh, na miongoni mwa mapote hayo, mapote ya bid'a ya upotevu yenye kulingania watu katika dhalala, ni jamaatu tablighi, pote la tablighi. Wa hum almaarufuna bi jamaati tablighi wad'awa au alahbab kama yusammuna anfusahum, hawa wanafahamika kwa jamaatu tablighi wad'awa. Hadhihi aljamaa unshiat ala yadi sufiyin khurafiyin fil hind, hii pote hili limeanzishwa huko India katika mkono wa mtu ambaye ni khurafi. Ala yadi sufiyin khurafiyin, tena ipo katika tariqa hizi za kuburia, watu ambao wenye kutaallak na masala kuabudu matakuni wa na hawa, ulingano wao mkubwa, da'wa yao mkubwa, ziyaratu albuyut, kuyazuru majumba ya watu, walhathi ala alkhuruji fi sabilillah, na wanahimiza watu katika jambo la kutoka. Wewe utachokifanya, uwe ni mwalimu wa madrasa, uwe umeajiriwa, uwe katika sekta yoyote, uwe unafanya dawa katika namna yoyote, wao kwa wao hawatokuona umelifanya jambo la msingi kama hujatoka pamoja nao siku tatu au miezi minne au siku 40. Alhathu ala alkhuruji fi sabilillah, na nasema Sheikh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah, laysa al-khuruj fi sabilillah bal al-khuruj ala sabil Ilyas ahad du'at jama'at at-tabligh wa huwa al-mu'assis, bal ni kutoka katika ile njia aliyoiasisi huyu Ilyas, sio sabilillah, sio njia ya Allah azza wa jalla. Hili ni pote katika mapote yaliyoenea katika jamii ya Kiislamu, na watu wengi wamekuwa kihurika na muonekano wao na ulinganizi wao, wengine wanasema tabia zao, wengine athari zao, wamewatoa watu katika maasi, walikuwa wanalewa, walikuwa wanavuta bangi, walikuwa ni waovu, wakawatoa katika yale ambayo wako nayo wakawaleta katika nyumba ya Allah. Haya ni madai ya baadhi ya watu unapoizungumza hii jamaa, jamaatul bid'iyyah, jamaa ambayo ni ya kibid'a iliyoasisiwa katika mji wa India, kama anavyosema Sheikh Ibn Baz na maulama wetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anautahadharisha umma huu juu ya watu ambao wenye kupoteza umma, viongozi wenye kuasisi mambo ambayo hayamo katika mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika jambo kubwa ambalo Mtume alokuja kunilingania katika hii dunia, tauhidullah azza wa jalla, kupwekeshwa Allah. Limadha? Lianna man mata ala shirki yadkhulu an-nar, anayekufa juu ya ushirikina anaingia katika moto. Na mitume wote da'wa yao ilikuwa ni kulingania watu katika tauhidul uluhiyya. Hapa ndo sehemu za mzozo kwenye mashaka baina ya mitume na wafuasi wao na watu wao. Wakapigwa mitume, wakarembewa mawe na wakafanyiwa mabaya kwa sababu ya kuwaita watu katika ibada ya kuabudiwa Allah azza wa jalla mmoja, na kutoabudu mengine yote, kutoabudu makaburi wala sanamu wala mizimwi wala mapango. Na hii ndio da'wa ya ahli sunna wal jamaa ambayo imesimama katika kitabu cha Allah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala manhaj salaf hadhihi al-umma, na katika mfumo wa wale wema waliotangulia katika umma. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Su'ila al-shaykh ibn Baz rahimahullah ta'ala 'an al-khuruj ma'a jama'ati at-tabligh فقال الجماعة التبليغ الهندية المعروفة الهندية عندها بعض الخرافات وبعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معه إلا إنسان إذا كان عنده علم ويذهب أو يخرج معهم لينكر عليه ويعلمه حتى يتركوا مذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. نتاج علماء السنة فسبقنا واتنا فوليزا من بهايا ونونا كما نمنا تفكنا واتفلان بونا مسالة في تبيع زاوها زيلويكي بونا تبزام متبليغي وكريم وقول وما ونسايديانا فيهيد هوجة كنبوفك تحق. Kwa hiyo ukiwakuta wewe watu katika kanisa fulani wanasaidia mtaa, mayatima, wanyonge, itakuwa ni hoja kwamba wapo katika haki. Kwani hatuoni makafiri wakisaidiana? Au kipimo cha kutizamwa haki kinapimwa katika misingi gani? Sasa tunazungumza na Ahlus Sunna wal Jamaa ambao wanaposikia maneno ya maulama wao wanayatazama kwamba yamesibu katika Qur'ani na Sunna, wanayachukua na kuyabidhi. Na hivi ndivyo ulivyo wasia wa maulama, tofauti na wale wenye jur'a, wenye ujasiri na ushupavu katika ahlul batil na mahizbu. Hata wanapomtajia kauli ya sahaba, yeye anaona hum rijali wa nahnu rijali, wao ni watu na sisi ni watu. Tunataja maneno ya maulama wa sunna juu ya pote hili ambalo limekithiri katika jamii. Alipoulizwa shekhe akasema jamaa hii ni almaarufa alhindiya, inajulikana asili yake ni India huko, wa indaha baadhi alkhurafati, na ina mambo ya bid'a. Na nyinyi kweli ambao mmetoka, baadhi yenu mnayajua haya, kwamba hawa watu wana bid'a ambazo wako nazo na wanaona kwamba ni sunna. Wa indaha baadhi albid'a walshirkiyati, anasema pia kwa wao kuna baadhi ya bid'a na mambo ya ushirikina. Fala yajuzu alkhuruj ma'ahum, haifai kutoka pamoja nao. Illa insan idha kana indahu ilmun, isipokuwa mtu ambaye mwenye elimu. Sinataka kutoka tumuite sasa, ambaye ana ilmu, anapotoka pamoja nao yunkiru alayhi wa yuallimuhum, anawakemea bid'a zao. Kwanza kule kutoka anawakemea, halafu anawafundisha dini, wakae wasome aqida, wakae wasome usuli thalatha, au wakae wasome masala ya kulingania na namna gani ya kulingania, awafundishe. Sio wewe una elimu ukifika kule unakuwa amiri ametoka juzi kwenye bangi kwa sababu anajua kuongea. Awe mtu mwenye elimu, anapotoka pamoja nao anawafundisha na anawakemea yale ambayo wako nayo. Katika hali gani? Hata yatruku madhhab albatil, anasema mpaka waache madhehebu yao ya batil. Batil hiyo tabligh. Wayatani ku madhhab ahli sunna wal jamaa, na wakwao masalafu wao ni ahli sunna wal jamaa. Na Sheikh Ibn Baz alipoulizwa firqa hii ya tablighi na ikhwani muslimina hal tadkhulani fi 72 firqa, yanaingia katika ile makundi 72 alhalika. Akasema kullu firqatin khalafat manhaj ahli sunna wal jamaa, inaingia katika sunna. Firqa yoyote yenye kwenda kinyume na mwenendo ambao wako nao ahli sunna wal jamaa ni katika firqatun hadith. Kadhalik aliulizwa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala juu ya masuala ya kutoka pamoja na hawa tablighi. Mtu anaweza akakufuata akakujia, bwana anataka kusafisha imani yangu. Ehe, kwa hiyo nataka vipi? Nataka nitoke siku tatu. Unajua gari inapotembea barabarani sana, lazima iende gereji ikafanywe service. Kwa hiyo moyo unapokaa mitaani sana, lazima uende gereji. Wapi? Kisimkazi wanaenda. Watakaa kwenye nyumba kule, watapika chapati, watapika mandazi. Imani inakuwa kwa kupika chapati na mandazi na kukaa kusomeshana kitabu cha Hayatu Sahaba ambacho ndani yake kuna mambo ya bid'a mengi mno, bali hadithi za uongo kabisa na uzushi wa kusingiziwa masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhi. Kwa lazima mtu atoke, wewe fanya unalolifanya, lakini lazima uwe una muda wa kufanya jaula katika wiki mara mbili, kadhalika uwe na khuruji ima ndani ya wiki mara moja au katika mwezi mara siku tatu au yani lazima wewe fanya ule, hata uende jihadi, lakini lazima kuwe na namna hii ya Ilyas as-Sufi al-Khurafi. Aliulizwa Sheikh Al-Albani akasema jama'atu at-tabligh la taqumu ala manhaj kitabillah wa sunnati rasulillah wala ma kana alayhi salafuna as-salih idha kana al-amru kadhalika fala yajuzu al-khuruj ma'a jama'a hi haisimami katika kitabu wala sunna, mwenendo wao haendi katika hivyo. Wao kuna vitabu wako navyo, ukisema mbona fulani anatoka anachukua riyadhu salihina, riyadhu salihina atasai wasomeshana misikitini, mwambie achukue aqida, mwambie achukue tauhidi, afundishe watu kule, asiwe mtu yupo katika hii jamaa miaka 20 au 30 hata Qur'ani kuisoma hawezi, na anaona mambo ya kukaa misikitini kusomeshana watu kuelekezana katika tauhidi, haya ni mambo ya kuijawa jamii. Wewe zungumza utukufu wa Allah, ukubwa wa Allah, hukumbwa mende wala hukumbwa nzi, ukawa unachungulia choni, mshukuru Allah katika hilo peke yake, yani tauhidi rububia peke yake. Kwa tunapozungumza haya tunazungumza dini nani? Hakuna ajenda wala chuki juu ya mtu, bali haya ni katika mambo ambayo Mtume kayatahadharisha na maulama wa sunna kwa ujumla wao, toka Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, kadhalika Sheikh Ibn Baz, kadhalika Sheikh Al-Luhaydan, basi raisu yani al-lajna al-da'ima kwa ujumla wake Sheikh Saleh Al-Fawzan, maulama wote wa sunna wanaipiga vita jamaatu tabligh sarahatan au baadhi ya mambo ambayo wako nayo. Lakini leo namkuta mtu yadai anahu salafi thumma yantami ila hadhihi aljamaa jamaati tablighi jamaatu albidaiya, ambayo imeshikana na mambo ya kuburi, wanaweza kwenda katika msikiti wenye makaburi wakafanya da'wa zao humo na wakakaa hawana ugomvi na mtu. Wangapi katika watu waliacha sunna wakaacha kukaa madarasani kusoma wakaingia katika jamaa hii, baada ya muda wakatoka hao wakawa ni mahawarish, baada ya muda kwa sababu mtu asipojifungamanisha na masala ya kujua anachokisema anachokilingania analingania kwa niaba ya Allah na Mtume. Sasa wewe ulikuwa muhuni juzi, mfano sio wote, lakini jana umebadilika, leo unasimama baada ya sala la asiri unatoa mawaidha ya nini, yapi, kwa misingi ipi? La yajuzu al-khuruj ma'a, haifai kutoka na pote hii, ni pote ambalo la bid'a mubtada'a mubtadi'a la uzushi. Anasema Al-Sheikh Abdul Razzaq Atifi ambaye alikuwa ni naibu raisi al-lajna al-da'ima sabika na rahimahullah, anasema hadhihi al-jama'a muharrifuna, pote hili ni mubtadi'a kisha muharrifuna, lilo kengeuka lenye kubadilisha mambo. Alwaqi'u annahu mubtadi'a wa muharrifuna, ni watu wa bid'a na watu wenye kugeuza mambo kinyume na vile ambavyo ni, na anasema ni watu wa bid'a. Anasema wa ana a'rifu mundu qadim, na mimi ninawajua hawa muda mrefu mno. Fahum ashabul bid'a aina ma kanu fi Misri au fi Saudiya fahum yata'allaquna bi shaykhikum Ilyas, unapowakuta kokote hawa ni watu wa bid'a. Ukiona wamekamata mizigo yao hawa wanaenda katika msikiti, ujue wale ni watu wa bid'a. Na Allah anasema ndani ya Qur'an, jitihada ambayo mtu anaifanya ikawa haina mafunzo ya dini, qul hal nunabbi'ukum bil aktharin a'mala, je Muhammad waambie tukupeni habari juu wale ambao wamekula hasara katika matendo yao, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, ambao zimepotea jitihada zao katika uhai wa kidunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ila hali wao wanadhani kwamba wanafanya mema, tunawatoa watu, tunawarejesha watu, nyie kazi yenu fitna, kazi yenu kusema watu, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru biayat rabbihim, aidha usu watu wote wenye kinyume na haki, hao ni wale ambao walikufuru aya za Mola wao, watakhadhu ayati wa rusuli huzwa, na wakazifanya aya zangu na mitume yangu ni mzaha, wakaona alokuja nacho mtume si cha umuhimu, umuhimu alokuja nayo Muhammad Elias. Innal ladhina amanu وعملوا الصالحات, حقيقه wale ambao walioamini wakafanya matendo mema, kana tilakum jannatul firdaus nuzula, firdaus pepo inakuwa na mafikio yao, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, watakaa milele katika pepo hiyo, hawatotaka mabadiliko. Kulau kana albahru bidadan likalimati rabbi, lau kama ingekuwa bahari ni maneno ya Mola wangu, la nafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Allah anasema faman kana yarju liqa'a rabbihi, mwenye kutaraji mkutano na Mola wake, faly'amal 'amalan salihan, basi na atende matendo mema, wala yushriku bi'ibadati rabbihi ahada, wala simshirikishe kwa Mola wake yoyote mwingine, faly'amal 'amalan salihan, as-salih ni ile ambayo aswab ilosibu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa akhlas na ile ambayo mtu kaifanya kwa ikhlasi, amali ambayo utakaoifanya ukawa unalia, ukawa unajitihada, ukatoa mali yako, ikawa mtume wa Allah hakuifundisha amali hiyo, haitakuwa na malipo, haijalishi umeifanya katika namna gani, ya kulia au kusikitika. Kadhalika amali ambayo kaifundisha mtume ukaifanya katika namna ya watu wakuone au wakusifu, hutakuwa na malipo mbele ya Allah azza wa jalla. Juu ya maudhui hii ya jamaatu tabligh na yale ambayo wako nayo, tuendelee nayo katika wiki inayokuja. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka hamidun majid. Allahumma qil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك ارحم الراحمين. قوموا الى صلاتكم.